राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्चर्य महाराज आश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2059 25 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम आती है मिलती है विसर जाती है वो अपनी नहीं होती वो अपनी नहीं होती ऐसे संसार सभी मिलता है विसरता है अपना प्रकृति की चीजें जितनी है वे सब की सब विसर रही है मूल ये शरीर है ये विसर जाएगा रहेगा नहीं रख सकते ही नहीं किसी की ताकत नहीं कि स्वयं है बिना सम अभ्यस न कष्ट कर तुम्हारती इस अविनाशी का विनाश कोई कर सकता नहीं किसी की सामर्थ्य नहीं अविनाशी अरे ये सब विनाशी विनाशी अपने नहीं है अविनाशी अपना है मैंने ऐसा पुस्तक में पढ़ा है कि संसार को और शरीर को जो महत्व देता है वो फंस जाता है और अपने को महत्व देता है वो मुक्त हो जाता है और भगवान को मुक्त देता है वो भक्त हो जाता है मेरे दुखी नहीं गोपाल दूसरों को मेरे दुखी नहीं गोपाल दूसरों को इस वास्ते सबसे श्रेष्ठ भगवान है वो हमारे हैं वो कभी बिछुड़ते नहीं बिछुड़े नहीं कभी नहीं बिछुड़े सदा साथ में रहते हैं पूरा हंस जीव विदासी चेतन अमर शैल सूरज केवल भगवान को अपना मान लो सब काम आते सब ठीक हो जाए सब काम ठीक हो जाएगा केवल भगवान को अपना मान सब काम ठीक हो जाएगा तो समस्त तरीका को दो उसके समान भी कोई नहीं है अधिक कहां मिलेगा और अधिक कोई मिलेगा नहीं सबसे अधिक वही है न तो समस्त अधिक है हृदय में यह पक्की बात धारण कर लो कि भगवान हमारे हम भगवान के हैं हमारे साथ में भगवान हरदम रहते सर्वश्रेष्ठ हम हृदय निविष्ठा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से संतुष्ट सर्वभूता नाम सब प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं और कोई नहीं रहता और कोई साथी है नहीं हमारा ऐसा धोखा देगा रुपया पैसा कुटुंबी धन घर सब धोखा देगा कोई यही नहीं बना आप ये विचार करो आप बताओ आपका कौन है बताओ, करो कृपा करो, आपका कौन है? सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा। सुनो तुम कुछ की मत बात प्यारा, कोई बात मत सुनो, कोई तुम्हारा है नहीं, धोखा देगा धोखा, फिर पछताता होगा, रोओगे या रो पाओगे। ये बात एकदम सच्ची है तो सच्ची बात को पकड़ दो। भाइयों बहनों बार बार क्या कहें, एक भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, वो अपने है, अपने में है, अपने लिए है, अपना है, अपने में है, अपने लिए है, और कोई अपने लिए नहीं है। क्या बात है, लोगों में सब नहीं, एक बात है, रुपया पैसा अपना है, बिल्कुल धोखा हुआ, रुपया पैसा अपना अपना करते रहो, सब बिल्कुल साथ में कोई नहीं चले, एक कोड़ी भी साथ में चलेगी नहीं, साथ में रहेगी नहीं। इस बात से पहले से ही सावधान हो जाओ, सावधान सावचेत, सावचेत रहो, सावधान रहो, सावधान, अपना कोई नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, वो असली स्वार्थ भूल गए, असली स्वार्थ भूल गए, संसार स्वार्थ, अपना कल्याण करने वाला एक भगवान है, अपना उद्धार करने वाले पतित पावन है, सदा सुख देने वाले हैं, सदा अपने साथ रहने वाले हैं, सदा ही और कोई साथ रहने वाला नहीं। इस बार हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो, और एक भगवान से ही कहो हे नाथ सुनोगे ना बताए। हम तो सोच सकते नहीं, आप कृपा करो तो छूट जा, हमारा कोई है नहीं, क्यों है, कोई सुनने वाला नहीं है, एक भगवान हमारे का सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्स कान में वह पौध सच ही जाए, भगत वत्स के कान में पौध जाए, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वसल कान में वह पौध सही जाए। अब कितना दिन हो गया है, इतना दिन हमें संसार की पैसा कर देना, हमारा साथ देना कौन है बताओ, कोई नहीं, हमारा साथ देना कोई है, स्वार्थ असली स्वार्थ नहीं समझते, असली स्वार्थ परमात्मा में है, वे समझते हैं रुपया पैसा, ये हमारे लिए बिल्कुल, एक कौड़ी लाए नहीं, एक कौड़ी विशाल ले जाएंगे नहीं, धोखा देंगे, धोखा माने उसको अपना नहीं है, उसको तो अपना माना है, और अपना है उसको अपना नहीं माना है, ये बड़ी गलती हुई, बड़ी गलती, बड़ी गलती का दोष भी आपको ही लगेगा, और कौन भोगेगा, और कौन भोगेगा, क्यों भोगेगा, किस लिए भोगेगा, गलती आप करें दूसरा दुख दूसरा भोगेगा। आपकी गति का दुख आपको ही होगा, इसमें संदेह नहीं है, सिवाय भगवान के और चीजें पड़ी है नहीं। सेवा करो सबकी, सेवा करो सबकी, छोटा बड़ा ऊंचा सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, कोई न्याय नहीं करेगा, सुख पहुंचाओ। ये सुख पहुंचाना है, ये फायदे की बात है, बहुत फायदे की बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कहीं कोई दुख न हो, सबको सुख हो, सबको दिलो, सबको आनंद मिले, आनंद मिले। सच्चे हृदय से सबको सुख पहुंचाओ, वो सुख पहुंचाने का मतलब आपका हृदय होगा। मेरा नहीं है, मेरा तो भगवान है। से मनुष्य कैसा है सुख पहुंचा होता है, सिवाय मनुष्य के कोई सुख पहुंचाता नहीं। देवता भी अपने अपनी ड्यूटी बजाते हैं, मनुष्य एक है, जो भगवान हो तो अपना माने और दूसरों को सुख पहुंचावे, सबको सुख पहुंचावे। ये काम मनुष्य का है, वो भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य का काम है। सच्चे हृदय से सबको सुख पहुंचाओ, कोई मेरा नहीं। आप वो बहन हो तो देख लो, एक फूल था उसका ब्याह हो गया, ब्याह हो गया तो संतों ने कहा भाई तेरा कोई नहीं है कि महाराज और मैं सही, इसलिए तो मेरी है, वो तो मेरी है भैया, मेरा नहीं है वो, तो मेरे बिना रोटी नहीं खाती, मेरा मुंह देख कर रोटी खाती है, वो तो मेरी है। झूठा बहम, झूठा बहम है। तो महाराज ने उन्हें थोड़ी समाधि करने सिखा दी, श्वास लोगों ने तो उस दिन होगा आज अच्छी रसोई बनाओ तो लड्डू करेंगे तो भैया शिशुर नहीं है कर कर और पड़ गया मन में आई। अब रोना है तो भूखा रोना, कब से रोना है भूखा मर कैसे मर जाएगा, उन्हें बचा गया, लड्डू तो खाली खा रहे हैं, खीर खराब हो जाएगी, खीर खा लो तो ये करना हुई थी, खीर खा करे तो वह रोती रोती बोले साई ईश्वर पधारिये कुछ मेनू भी रखो, पंजा पासा पंजा मैनो भी रखो। तो वो बोला कि खेल बाबा जी भी उसे पिन्ने भी सको, लड़ू सको पिन्ने पिन्ने पिन्ने ना लड़ू। तो वे मन में आई अपना कोई नहीं, दब जाओ जो रोना बसे, रोने बसे खाना पे को नहीं, खराब हो जाएगी। आप पता मैनू रखो फिर यही करना है, खीर लबा लब खाएगी उसे पिन्नी भी सको, लड्डू भी खाओ। ये बात कुछ मैनू भी रखो मेरे उसको जो ये ग्रह है फिर तो खाए हुए लड्डू भी सको पन्ने पन्ने का लड्डू। ये बात है संसार साथी सब स्वार्थ के, कोई परमात्मा नहीं है, भगवान सदा साथ में, ये सदा साथ में है, सबके साथ करते, सब सबके सब सेवा करते, आफत में कोई नहीं आता है। जैसे लोग कहते हैं आफत में माँ याद आवे है, तो वह सदा की माँ है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो, तुम्हें माता हो तुम्हें बाप हो, तुम्हें वो विद्या धर्म तुम्हें वो, विद्या भी आप हो धन भी आप हो सदा भी आप हो मित्र भी आप हो तुम्हें वो सर्वम सब कुछ आप हो। ये बात है भाई, तुम महाराज लोगों की बात सच्ची है, कोई अपना मतलब है। अब रोना है भूखा रो कहा रोट खाने खाया रोना तस्मय तस्मय खेल वो तस्मय उस तस्मय खाए उस पिंड नहीं भी सको पिंड हम ला दो मैंने रखो चश्मे लबा लब खा गए उस पिंडी भी चखो कोई अपना नहीं है अपने साथ ही परीक्षा करो तो पता लग जाएगा अपना भगवान है। भगवान जो प्रेम करे तो ऐसा धोखा भगवान दे देंगे कभी नहीं दे, सदा अपना सदा अपना सदा अपना है। बोलो इतिहास में भी भगवान ने किसको धोखा दिया, अरे कुटुंबियाना बहुत देगा खास खास आदमी धोखा देते हैं, आजकल तो धोखा देने की रीति हो गई, इस बार सीए साझा का काम करना ही बंद कर दो नहीं तो धोखा खाओगे भाई। क्या बात है, अरे भगवान अपना है और कोई अपना नहीं, और कोई अपना नहीं है एक भगवान। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर हुए, मेरा भाई तो एक ही बात है बस, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसर बहुत बढ़िया बात है। यो मंत्र है मंत्र, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर कोई मंत्र है, मेरे भाई को मंत्र है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर कैसे मोर मोर मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर कोई। ये बात नरसिंह ने यही देखा, तुलसीदास से मेरा तो यही देखा, अच्छे अच्छे संतों ने परिक्रमा कर दी, अपना कोई नहीं है, अपने भगवान है, सिवाय भगवान के हो अपना कोई नहीं, और कोई नहीं है, अपने केवल भगवान है। सदा यही बात है, सदा ही एक भगवान, एकदम निर्विवाद बात है, सच्ची बात है। मानो तो सुख पाओगे, नहीं मानो तो दुख पाना पड़ेगा। ये बात अपनी मर्जी है, स्वीकार कर लो तो सुखी हो जाओगे, भगवान को स्वीकार कर लो सुखी हो जाओगे, और दूसरा तो कोई साथ नहीं, धन लाखों करोड़ों रुपया होगा एक कौड़ी साथ सड़ेगी नहीं, आए जब लाए नहीं जाओ जो ले जा सकते नहीं, भगवान साथ में सर्व शाम ईश्वर सर्वभूता राम निर्देश सबके हृदय में भगवान विराजमान है, वो अपने हैं, उनके सिवाय कोई अपना नहीं है। सच्ची बात ये है भाई, शास्त्रों में देख लो, इतिहास में देख लो, जगत में देख लो, संत महात्माओं ने यही किया है। भगवान वो अपना है। मेरा भाई तो मूर्ति भी समा गई, भगवान एक मूर्ति भी समा गई, मुर्दा नहीं मिला, दाग हुई अगर मेरा दृढ़ भाव, दृढ़ पक्का भाव भगवान के साथ, और ये सिवाय कोई अपना है ही नहीं। पहले भी ब्राह्मण आए, शास्त्र भी ब्राह्मण आए, बड़े बूढ़े बूढ़े जो मेरा भाई पूज्य मानते थे, मेरा भाई सा चलो आप बेदनी सा आप चलो सादनी सा पीर कहते भाई सा चलो, मारा अकाल पड़ रहा है, भगवान ने जाग कर मैं क्या करूं, ना पीर गई ना सास गई, भगवान ही मिल गई, भगवान ही है अपने और कोई अपना नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मेरे तो गिरधर गोपाल राम राम।